महाभारत उद्योग पर्व सप्ताशीत्यधिक शततमोध्याय। अम्बा का द्वितीय जन्म में पुनः तप करना और महादेव जी से अभीष्ट वर की प्राप्ति तथा उसका चिता की आग में प्रवेश। भीष्म उवाच ततस्ते तापसा सर्वे तपसे धृत निश्चयाम दृष्ट्वा निवर्तयस्तात किं कार्यमिति चाब्रुवन्। भीष्म जी कहते हैं तात उस जन्म में भी उसे तपस्या करने का ही दृढ़ निश्चय लिए देख सब तपस्वी महात्माओं ने उसे रोका और पूछा तुझे क्या करना है। तानुवाच ततः कन्या तपो वृद्धान से सदा निराकृतास्मि भीष्मेण भ्रंशिता पति धर्मतः। तब उस कन्या ने उन तपोवृद्ध महर्षियों से कहा भीष्म ने मुझे ठुकराया है और मुझे पति की प्राप्ति एवं उसकी सेवा रूप धर्म से वंचित कर दिया है। वधार्थम तस्य दीक्षा में न लोकार्थम तपोधना निहत्य भीष्मं गच्छेयं शान्तिमित्येव निश्चयः। तपोधनो मेरी यह तप की दीक्षा पुण्य लोकों की प्राप्ति के लिए नहीं भीष्म का वध करने के लिए है। मेरा यह निश्चय है कि भीष्म को मार देने पर मेरे हृदय को शांति मिल जाएगी। यत्ते दुखवशवथति मिमां प्राप्तास्मि शाश्वतिं पतिलोकाद्विहीना च नैव स्त्री न पुमानिह नाहत्वा युद्गांगे एवं निवर्तिष्ये तपोधना एष मे सिद्धि संकल्पो यदिदं कथितं मया। जिसके कारण मैं सदा के लिए इस दुखमयी परिस्थिति में पड़ गई हूँ और पतिलोक से वंचित होकर इस जगत में न तो स्त्री रह गई हूँ न पुरुष ही। उस गंगा पुत्र भीष्म को युद्ध में मारे बिना तपस्या से निवृत्त नहीं होंगी। तपोधनो यही मेरे हृदय का संकल्प है जिसे मैंने स्पष्ट बता दिया। स्त्री भावे परिनिवृन्नाम पुष्ट्वार्थे कृतनिश्चयाम भीष्मे प्रति चिकीर्षामि नास्मि वार्येति वै पुनः। मुझे स्त्री के स्वरूप से विरक्ति हो गई है अतः पुरुष शरीर की प्राप्ति के लिए दृढ़ निश्चय लेकर तपस्या में प्रवृत्त हुई हूँ। भीष्म से अवश्य बदला लेना चाहती हूँ अतः आप लोग मुझे रोके नहीं। ताम देवो दर्शयामास शूलपाणि रुमापतिः मध्ये तेषां महर्षीणां सेन रूपेण तापसिम। तब शूलपाणि उमावल्लभ भगवान शिव ने उन महर्षियों के बीच में अपने साक्षात स्वरूप से प्रकट होकर उस तपस्विनी को दर्शन दिया। छंद्यमानावरेणाथ सावब्रे मत्पराजयम् हनिष्यसीति ताम देव प्रत्युवाच मनस्विनीम। फिर इच्छानुसार वर मांगने का आदेश देने पर उसने मेरी पराजय का वर मांगा। तब महादेव जी ने उस मनस्विनी से कहा तो अवश्य भीष्म का वध करेगी। ततः सा पुनरेवाथ कन्या रुद्रमुवाच उपपद्येत कथम देव स्त्रिया युधिजयो मम। यह सुनकर उस कन्या ने भगवान रुद्र से पुनः पूछा देव मैं तो स्त्री हूँ मुझे युद्ध में विजय कैसे प्राप्त हो सकती है। स्त्री भावे रच मे गाढ़ मन शांत मुमापते प्रतिश्रुतस्य भूते स त्वया भीष्म पराजय। उमापते भूतनाथ स्त्री रूप होने के कारण मेरा मन बहुत निस्तेज है इधर आपने मेरे द्वारा भीष्म के पराजित होने का वरदान दिया है। यथा स सत्यो भवति तथा कुरो वृषध्वज यथा हन्याम समागम्य भीष्मं शान्तनवम युधि। वृषध्वज आपका यह वरदान जिस प्रकार सत्य हो वैसा कीजिए जिससे मैं युद्ध में शांतनु पुत्र भीष्म का सामना करके उन्हें मार सकूं। ताम वाच महादेव कन्याम किल वृषध्वज न मे वाग्नितं प्राह सत्यम भद्रे भविष्यति। तब वृषध्वज महादेव जी ने उन कन्या से कहा भद्रे मेरी वाणी ने कभी झूठ नहीं कहा है अतः मेरी बात सत्य होकर रहेगी। हनिष्यसि रणे भीष्मं पुरुषत्वं च लप्स्यसे स्मरिष्यसि च तत्सर्वं देहमण्डलं गता सति। तुम रण क्षेत्र में भीष्म को अवश्य मारेगी और इसके लिए आवश्यकता अनुसार पुरुषत्व भी प्राप्त कर लेगी। दूसरे शरीर में जाने पर तुझे इन सब बातों का स्मरण भी बना रहेगा। द्रुपदस्य कुले जाता भविष्यति महारथ शीघ्रास्त्र चित्र योधी च भविष्यति सुसम्मतः। तो द्रुपद के कुल में उत्पन्न हो महारथी वीर होगी। तुझे शीघ्रता पूर्वक अस्त्र चलाने की कला में निपुणता प्राप्त होगी। साथ ही तू विचित्र प्रकार से युद्ध करने वाली सम्मानित योद्धा होगी। यथोक्तमेव कल्याणी सर्वमे तद् भविष्यति भविष्यति पुमान पश्चात कस्माचित् काल पर्ययात। कल्याणी, मैंने जो कुछ कहा है वह सब पूरा होगा। तो पहले तो कन्या रूप में ही उत्पन्न होगी, फिर कुछ काल के पश्चात पुरुष हो जाएगी। एवं उक्त्वा महादेव कपर्दे वृषभध्वजः पश्यतामेव विप्राणां तत्रैवान्तरदीयत। ऐसा कहकर जटारूढधारी वृषभध्वज महादेव जी उन सब ब्राह्मणों के देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गए। ततः सा पश्यताम तेषां महर्षीणाम् अनिन्दिता समाहृत्य बनात् तस्मात् काष्ठानि वरवर्णिनि चिताम् कृत्वा सुमहतिम् प्रदाय च हुतासनम् प्रदीप्तेऽग्नौ महाराज रोषदीप्तेन चेतसा। उक्त्वा भीष्मवधायेति प्रवेश हुतासनम् ज्येष्ठाकाशिसुता राजन् यमुनाम् अभितो नदीम्। तदनंतर उन महर्षियों के देखते देखते उस साध्वी एवं सुंदरी कन्या ने उस वन से बहुत सी लकड़ियों का संग्रह किया और एक विशाल चिता बनाकर उसमें आग लगा दी। महाराज, जब आग प्रज्वलित हो गई तब वह क्रोध से जलते हुए हृदय से भीष्म के वध का संकल्प लेकर बोलकर उस आग में प्रवेश कर गई। राजन, इस प्रकार काशीराज की वह ज्येष्ठ पुत्री अम्बा दूसरे जन्म में यमुना नदी के किनारे चिता की आग में जलकर भस्म हो गई। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि अम्बोपाख्यान पर्वणि अम्बाहुतासन प्रवेशे सप्ताशीत्यधिकशततमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत अम्बोपाख्यान पर्व में अम्बा का अग्नि में प्रवेश विषयक 187वां अध्याय पूरा हुआ।